podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 grudnia. Jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w nim najnowszy raport epidemiczny, Straż Graniczna o sytuacji na pograniczu z Białorusią i ostrzeżenie przed kolejną mroźną nocą. 6252 nowe potwierdzone przypadki koronawirusa wykryte ostatniej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 16 osób, a ponad 19,5 tysiąca wyzdrowiało. Na szpitalnych oddziałach covidowych przebywa 20 838 pacjentów. 2028 z nich jest podłączonych do respiratorów. Dla tych chorych to są szczególnie trudne święta. To także pracowity okres dla personelu medycznego, mówi pielęgniarka ze szpitala tymczasowego w budynku dawnego Centrum Urazowego w Krakowie, Teresa Woźniak. Jest tak dużo pacjentów, którzy pogarszają się z dnia na dzień. Czasami jest tak, że jak przychodzimy na dyżur, widzimy pacjenta, który mógłby być na przykład moim tatą i przychodzimy na kolejny dyżur i okazuje się, że już go nie ma. Do tej pory w Polsce ponad 20 milionów osób całkowicie zaszczepiło się przeciw koronawirusowi. Prawie 6 milionów 300 tysięcy przyjęło trzecią dawkę. Więcej na temat szczepień na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Ostatniej doby 47 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Siłowa próba przedostania się do naszego kraju miała miejsce w Mielniku, informuje rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. To była grupa 28 osób, a te by też rzucały kamieniami w służby polskie. Oślepiani żołnierze, funkcjonariusze byli laserami. W tym czasie służby białoruskie wszystko nagrywały. I te osoby weszły na kilka metrów w głąb Polski, na terytorium Polski. Wszyscy zostali zatrzymani, doprowadzeni do linii granicy. Byli to wszyscy mężczyźni, głównie obywatele Iraku. Wczoraj na odcinku ochranianym przez Straż Graniczną w Czaremsze grupa 15 osób zbliżyła się do linii granicy. Na widok polskich patroli osoby wycofały się w głąb Białorusi. Silny mróz znów da się w tej nocy we znaki. Na południu Małopolski oraz Podkarpacia może być minus 20 stopni. Do minus 16 spadnie miejscami temperatura w województwie śląskim. Niewiele cieplejsza noc na północy Wielkopolski. Minus 14 stopni i te następne już coraz cieplejsze. Dodatnie temperatury dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Mówiła dyżurna synoptyki MGW w Poznaniu Magdalena Muszyńska-Karbowska. Masowe zatrucie tlenkiem węgla w stolicy Czech. 32 mieszkańców domu w praskiej dzielnicy Modrzany trafiło wieczorem do 5 szpitali w związku z zatruciem czadem. Na obserwację pozostawiono 27 osób. Życiu żadnej z nich nie zagraża niebezpieczeństwo, przekazała praska służba ratownictwa medycznego. Interwencja pogotowia ratunkowego trwała 1,5 godziny. Na miejscu pracowały 4 zespoły ratowników. Do przewozu poszkodowanych używano karetek umożliwiających bezpieczne przewożenie do szpitala 12 pacjentów jednocześnie. W ocenie straży pożarnej do zatrucia doszło, ponieważ tlenek przedostał się do pomieszczeń w domu wielorodzinnym. Szósty dzień z rzędu gazociąg jamalski, którym zazwyczaj rosyjski gaz płynie na zachód Europy, tłoczy surowiec w odwrotnym kierunku, z zachodu do Polski. Tak wynika z danych niemieckiego operatora. Rosjanie w tym tygodniu zapewniali, że odwrócenie przesyłu nie jest decyzją polityczną, ale sytuacja zbiega się w czasie z rosnącym napięciem między Zachodem a Rosją w kwestii Ukrainy, co przyczyniło się do rekordowych wzrostów cen gazu w Europie. 23 grudnia prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Niemcy wolą sprzedawać gaz Polsce i Ukrainie, zamiast doprowadzić do stabilizacji sytuacji na rynku. Obwinił też niemieckich importerów gazu za odwrócenie przesyłu gazociągiem jamalskim i rosnące w szybkim tempie ceny tego paliwa. Dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kościół katolicki wspomina świętego Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. U górali śląskich to czas kolędowania, opowiada etnograf, dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, Małgorzata Kieraś. O 5 rano zaburzyli do drzwi i przychodzą. Joje, mały połaźniczek, przyszełek tu potrójniczek. Jeden, jedyny teren Beskid Śląski, kany dziewczyn i chłopiec mogą chodzić. Na terenie całej Polski uprzywilejowaną grupą byli chłopcy. Co mi do cię to weznem? Lebo grosz, lebo dwa, to je dobro kolenda. Według tradycji wcześnie rano kolędują dzieci, a po południu dorośli. Często w towarzystwie góralskiej kapeli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

future blow your mind. Just sit back and chill, take things as they come. You can't be afraid, so live for today. I'll be with you, it's simple, the world. I will help you put the pieces back, bit by bit, each and every day. If your heart is lost and you can't find the key, oh, if your head upon my shoulder, I'll set you free. Muzyczna podróż do roku 2004 rozpoczyna świąteczne spotkanie w programie Ona, On i pewien bardzo wyjątkowy gość. Jess Stone z pierwszej swojej debiutanckiej płyty Mind, Body and Soul, utwór Security. Tyle tytułem wstępu, ale teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do meritum, a więc przedstawienia dzisiejszego składu. Tytułowa Ona. Siedzi jak zawsze, tuż obok. Kasia Ciepielewska. Kasiu, dzień dobry, witaj. Ho, ho, ho, powinnam powiedzieć dzisiaj tak świątecznie. Nie wiem, jak pani Mikołajowa się odzywa. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, świątecznie. Dzień dobry, Kasiu. Tytułowo on ukłoni się państwu nisko, świątecznie także, jak najbardziej. Łukasz Sobolewski, witam. Dzień dobry. Ale to, co kluczowe, to rzecz jasna, nasz wyjątkowy gość. Dziś gość wyjątkowy, gość świąteczny. Gość, którego przedstawiamy państwu z przyjemnością. Prezenterka telewizyjna, dziennikarka, konferansjerka, osoba wielu talentów, o których rozmawiać dziś będziemy. Nade wszystko wyborna tenisistka, bo to jest także Agnieszka Radwańska, Iga Świątek i na trzecim miejscu. Och, jak się spłoniła teraz Agata Konarska. Dzień dobry, witamy. Cześć, Agata. Dzień dobry, witajcie serdecznie. No, troszkę przesadziliście z tym tenisem. Odrobinkę. Odrobinkę. No dobrze, to niech będzie, że czwarta, a nie trzecia tenisistka w kraju. Witamy cię bardzo serdecznie. Cieszymy się, że z nami jesteś, bo oderwaliśmy cię od świątecznego stołu, ale mamy nadzieję, wybaczysz nam to. Jeśli nie dziś, to za 5 albo 10 lat. A nade wszystko cieszymy się, że spędzasz fragment tych świąt z nami, ze słuchaczami Trójki. Poczekaj, Łukasz, no właśnie, bo nie wiem, czy odciągnęliśmy od stołu, czy odciągnęliśmy od pracy. Właśnie. No dziś już nie, dziś mam wolne. Na szczęście drugi dzień świąt to jest mój pierwszy wolny dzień rzeczywiście podczas tegorocznych świąt, kiedy nie odwiedzam siedziby swojej pracy od 20 paru lat. Dziś odpoczywasz, będąc z nami. Bardzo nam miło. I ze słuchaczami, bardzo się cieszę. Ale pierwszy dzień świąt i Wigilia w pracy. Pierwszy dzień świąt i Wigilia w pracy. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Wigilię, to powoli zaczyna być taka już tradycja. Mam przyjemność prowadzić od kilku lat już co roku oprawę pasterki z Watykanu, ale bardzo przyjemnie za każdym razem ten czas w kilkadziesiąt osób właściwie spędzamy, bowiem w studiu telewizyjnym po to, żeby taki program na żywo mógł się odbyć i mógł zostać wyemitowany, no to jest kilkadziesiąt osób. Zawsze ktoś coś przynosi. Jest bardzo świątecznie. No potem oczywiście wszyscy szybko znikamy do naszych domów, bo nasi najbliżsi na nas czekają. Ale no,

Why don't you hand it all over and sing it out loudly with me? Soon we will all be forgotten, but while we're all still here on earth, sing about love and forget about loss and shout for whatever you're worth. Come on, spread the word. Doesn't everyone hurt? Do you remember the good old days when all get together, and Dad, he provides what he can. They've been saving up forever and ever and ever just to do it all over again. Got me dreaming of home, fills my heart full of hope. Do you remember the good old days when all przy świątecznym stole Robbie Williams. Kto by pomyślał, że ten facet, ten gość w świątecznym repertuarze Time for Change, a jednak Agata Konarska dziś bardzo wyjątkowym gościem naszym i państwa, i to pierwsza, ale nie ostatnia dziś twoja propozycja muzyczna, Agata, droga dla naszych słuchaczy. Spotkałaś się z Robbie, no, mało powiedziane, prowadziłaś pięknie jego wspaniały koncert. Jakim jest człowiekiem? Bardzo się obawiałam spotkania z Robbie Williamsem, ponieważ oprócz koncertu, jeszcze przed koncertem nagrywaliśmy 20-kilkuminutowy wywiad. I bardziej się bałam tego wywiadu niż tego koncertu, ponieważ no, mam taką zasadę, że do wszystkich wywiadów, programów, koncertów bardzo staram się dobrze przygotować i gruntownie. Tu było to wyzwanie z wielu względów, kiedy zaczęłam czytać wywiady i oglądać z Robbie Williamsem. To z każdym wywiadem właściwie, który obejrzałam albo przeczytałam, bardziej się bałam tego spotkania, ponieważ wiemy, że jest to niegrzeczny chłopiec, buntownik, potrafi bardzo szczerze i czasem bardzo brutalnie dziennikarzom odpowiadać, więc obawiałam się, nie wiedziałam jak będzie. Chyba dawno bardziej się nie przygotowałam gruntownie do żadnego wywiadu jak do tego. Nawet sobie ćwiczyłam i zastanawiałam się, co może na niektóre pytania odpowiedzieć. Ale ku mojemu zaskoczeniu wszystko odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Myślę, że był w dobrym humorze i w dobrym nastroju, ale to też jest człowiek, który z wiekiem się zmienił. Bardzo duży wpływ na to, o czym opowiadał w tym wywiadzie, miała jego żona, rodzina, dzieci. Dlatego właśnie ten świąteczny prezent dla fanów, dlatego święta, które on też pokochał, bo przestał być samotnym człowiekiem, i to są najbardziej rodzinne święta. Więc o tym też sporo opowiadał, jak bardzo się zmienił i dlaczego właśnie te świąteczne piosenki, ten dwupłytowy album, który już wtedy zresztą był numerem jeden w Wielkiej Brytanii, kiedy rozmawialiśmy. A potem na koncercie już było absolutnie cudownie, bo żeśmy się poznali, więc już za kulisami żeśmy po prostu na luzie sobie rozmawiali. W świetnym nastroju, bardzo zaangażowany w rozmowę z publicznością. Bardzo, bardzo dobrze wspominam to spotkanie, no i cieszę się, że mam taką pracę, która pozwala mi na właśnie takie przeżycia i na takie spotkania z takimi ludźmi. One też bardzo wzbogacają i bardzo dużo nam mówią o tym, jak tacy ludzie, którzy żyją na świeczniku, tak, światowym, przecież to jest gwiazda światowego formatu, na oczach ludzi dojrzewa, popełnia błędy, upada, a potem zmienia się, odnajduje tą swoją drogę. To też jest bardzo, bardzo ładna, ciekawa historia Robiego Williamsa. Agato, prowadziłaś wywiady z największymi gwiazdami światowego formatu. Czy zapamiętałaś, oprócz Robiego Williamsa oczywiście, właśnie jakąś taką gwiazdę, która cię stresowała, do której się właśnie też musiałaś tak szczególnie przygotować? A może jakiś nieprzyjemny wywiad? No tak, tych wywiadów przez te ponad 20 kilka lat, bo w 1994 roku przekroczyłam po raz pierwszy próg Telewizji Polskiej, przeprowadziłam już pewnie bardzo dużo, nie sposób ich zliczyć. Ja zapamiętuję głównie te miłe spotkania i muszę powiedzieć, że chyba miałam szczęście. Raczej nie pamiętam takich sytuacji czy historii, gdzie ktoś by przerwał wywiad z powodu, nie wiem, jakiegoś nieodpowiedniego z mojej strony pytania. My ci również dziękujemy, że cały czas tutaj siedzisz. No, i nieodpowiednich pytań nie będzie. Raczej. Ja myślę, że... Znaczy ja zawsze wychodzę z założenia, że nie ma nieodpowiednich pytań, tak? Dziennikarze mają prawo pytać, tak? Więc zrywanie wywiadu, bo mi się jakieś pytanie nie podoba, nie do końca uważam za profesjonalne, jeśli chodzi o gwiazdę. A rozmawiałam przecież nie tylko z muzykami czy aktorami światowego formatu, ale też i z swego czasu z politykami, tak? Gdy zajmowałam się całą drogą Polski do Unii Europejskiej, no to byli szefowie Komisji Europejskiej, szefowie Parlamentu Europejskiego, prezydenci, premierzy różnych krajów. I jednak to też jest część takiej obowiązkowości profesjonalizmu, odpowiednia rozmowa z dziennikarzem. Oczywiście żadna ze stron granic nie może przekraczać. To jest oczywiste, są pewne ogólno obowiązujące standardy. Ale rok wcześniej na przykład rozmawiałam ze Stingiem, którego dużo mniej się obawiałam niż Robiego Williamsa. I to spotkanie było przecudowne, tak? Przecudowne, miłe. No ale to jest człowiek, który bardzo dobrze znany jest w Polsce, z tego też pozytywnego stosunku do naszego kraju. I... No, on zawsze podkreśla, że kocha Polskę, tak. Kocha Polaków i chętnie do nas wraca. Tak, ale też ostatnio bardzo pozytywnie zaskoczona byłam spotkaniem z Karlą Bruni podczas koncertu French Touch w Teatrze Wielkim, gdzie wydawało się, że to będzie osoba, która tak przyleciała prywatnym samolotem z ochroną, niedostępna i no, że będzie to zupełnie gwiazda z innej planety w porównaniu z nami wszystkimi. No ku naszemu zaskoczeniu, mówię naszemu, organizatorów i wszystkich, okazała się niezwykle kontaktową, miłą osobą, która za kulisami normalnie z nami wszystkimi rozmawiała. Powiedziałabym wręcz skromną, profesjonalną. Kiedy została poproszona o zaśpiewanie jednej zwrotki utworu, którego nie miała w umowie na zakończenie koncertu. Uczyniła to absolutnie z przyjemnością, nie robiąc żadnego tutaj problemu, więc często sobie wyobrażamy, że te gwiazdy będą jakieś tam niedostępne, niemiłe, okazują się bardzo często normalnymi, przyjemnymi, ciepłymi ludźmi i my dziennikarze, zwłaszcza ci młodzi początkujący, tak jak ja też pamiętam, z trzęsącymi rękoma, kiedy rozmawia się z tymi osobami z pierwszych stron gazet, a potem się okazuje, że nie, że to są tacy ludzie jak my. Siedzą tuż obok na wyciągnięcie ręki. Tak jak ty dziś z nami, gościem audycji on i pewien bardzo wyjątkowy gość, przypomnę dziś, Agata Konarska. Teraz moje miłe i moi mili państwo, czas na propozycję numer dwa, moją z mojej płytoteki. Utwór Tylko jeden dom, grupa Rzepczyno. O tym, dlaczego taka propozycja właśnie dziś, powiem za chwilę, wcześniej posłuchajmy. Wszyscy po co, gdzie mnie nogi niosą? Tylko jeden dom i grupa Rzepczyno. Dlaczego ten utwór? Obiecałem Państwu krótko, w dwóch słowach. Otóż dlatego, że jest to formacja, na koncerty której już biletów nie dostaniemy. Po prostu nie grają, ale muzyka została. Osobiście bardzo często wracam do tego utworu, innych kawałków tej formacji. I tu pytanie do naszego bardzo wyjątkowego gościa, Agata Konarska. Przypomnę, jest dziś z Państwem i z nami przy świątecznych stołach. Czy jest coś w muzyce, czego ci brak, czego żałujesz? Może jakiś gatunek, może jakiś styl muzyczny przeminął, a może jakiś artysta, na którego koncert chciałaś pójść całe życie, a już nie pójdziesz, bo artysty tego nie ma z nami, bądź już nie koncertuje? Takie pytanie. To jest tak, że ja mam swoje fascynacje muzyczne, które gdzieś tam z jakimś okresem mojego życia są związane i potem one mijają. I rzeczywiście, kiedy fascynuje się jakąś muzyką, to z reguły chcesz iść na koncert tego artysty czy tej grupy, a kilka lat później ja się zastanawiam, może jak ja mogłam tego słuchać. To ja tak mam. Ale ponieważ w życiu staram się niczego nie żałować, to jest niewiele rzeczy, jeśli chodzi o muzykę, słuchanie muzyki czy koncertów, których żałuję, że nie byłam. Ale mam taką jedną historię, gdzie poleciałam na drugi koniec świata na koncert pewnej artystki, której wtedy bardzo dużo słuchałam, no która zresztą była, myślę, numerem jeden w owym czasie na świecie. Mowa o Celine Dion. Poleciałam do Stanów Zjednoczonych, do Las Vegas, gdzie ona wtedy występowała, na koncert Celine Dion. I wyobraźcie sobie, ponieważ przyleciałam właściwie tylko na koncert i była różnica czasu. Ja po prostu zasnęłam w hotelu, w którym ona występowała. I te no, upragnione bilety, wyczekiwane, ten wyjazd wymarzony, ja poszłam na ten koncert od połowy. Zaspada. Na ostatnie 40 minut. Tak, różnica czasu, samolot, emocje spowodowały, że nie potrafię sobie wytłumaczyć, jak to się stało. I to jest coś, czego rzeczywiście żałuję, bo jak już tyle tysięcy kilometrów lecieć i potem zaspać, no to jest rzeczywiście słaba historia, ale to się wydarzyło naprawdę. I obiecywałam sobie wielokrotnie potem, że uda mi się jeszcze gdzieś pójść na ten koncert i mam nadzieję, że będzie ku temu okazja, bo Celine Dion wiem, że mam przylecieć w przyszłym roku do Polski, więc może Agatko, uda się to naprawić po latach. Abyś nie zaspała. Abyś nie zaspała, to na osłodę, może w drugiej godzinie naszej audycji coś Celine Dion zagramy. Okay. Dla ale ciebie. Po francusku. Tak. Tak, tylko żebyś nie zaspała. Bo mam to, nadzieję, nie. Może dzisiaj nie. Świątecznie. może się uda. Agato, jeszcze o muzykę cię zapytam. Mm-hmm. Czy muzyka zawsze była obecna w twoim domu? Ty się przeprowadzałaś, mieszkałaś we Francji, w Wiedniu. Czy to była taka lokalna też muzyka, która miała wpływ na twoje życie? Na przykład muzyka francuska, bo mówisz po francusku, Celine Dion koniecznie? Zacznijmy od tego, że mój tata ma słuch absolutny. Chodził do szkoły muzycznej, grał na pianinie, zanim nie został dyplomatą. I ta muzyka, jego muzyka zawsze była obecna w moim dzieciństwie, kiedy nie miałam własnych fascynacji muzycznych. Ale tata słuchał raczej bardzo muzyki poważnej albo właśnie francuskiej. Na przykład z dzieciństwa, kiedy mieszkaliśmy we Francji, no to był Charles Aznavour, na którego koncert, no, też już nie pójdziemy, Michel Sardou. I no, cała ta śmietanka muzyczna, gwiazdy muzyczne muzyki francuskiej lat 70. To była ta muzyka, w której wzrastałam i oczywiście do dzisiaj interesuję się francuskim rynkiem muzycznym. Lubię słuchać muzyki w języku francuskim. Uważam, że mam świetnych artystów, Francuzi. I zawsze staram się zaglądać, żeby wiedzieć, czego słuchają, co jest na listach przebojów. I to była ta pierwsza muzyka, która mi towarzyszyła w dzieciństwie. A potem zaczęły się już moje wybory i moje takie fascynacje muzyczne. Lata 80. no to głównie, no cóż, Madonna, tak? To chyba każda dziewczynka w wieku 10, 11, 12 lat w latach 80. słuchała i fascynowała się Madonną. Ja nie uniknęłam tego, ponieważ niestety po ojcu nie odziedziczyłam słuchu muzycznego, więc słuchałam tego, co się zwykle wtedy słuchała. Ponieważ mieszkałam w Szwecji, no to na przykład zespół Europe, który był absolutną gwiazdą wtedy w Skandynawii. I za chwilę będzie grany na całym świecie tuż przed Sylwestrem, tak, prawda? Jest jeden utwór, który jest Final absolutny Sendam. Tutaj, tak. No i Alan Miles też, którą zagramy za chwilę, Miles, i tak, którą zapowiesz pięknie w finale pierwszej części programu już teraz. Alana Miles to, no, szczególnie ten utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, to był taki utwór, który towarzyszył mi, no właśnie, z czym nam się kojarzy muzyka? Z emocjami, które w danym momencie na pewnych etapach swojego życia przeżywamy. To była druga połowa lat 80., to już Austria bardziej, jeśli chodzi o kraj mojego zamieszkania, no i pierwsza miłość. To był czas, kiedy bardzo dużo słuchałam i ten utwór bardzo mi często towarzyszył w różnego rodzaju sytuacjach. A ponieważ on był starszy, grał oczywiście świetnie w tenisa, był Austriakiem i też bardzo lubił Alanę Miles, no to jakoś tak postanowiłam zaprosić Państwa na ten utwór Black Velvet. Ja bym pociągnęła ten wątek austriacki tego w drugiej części. Koniecznie, dobra. Obowiązkowo. Bądźcie Państwo z nami. Druga część audycji Ona, Oni, pewien bardzo wyjątkowy gość z Agatą Konarską. Już niebawem wcześniej propozycja od Agaty, utwór Black Velvet. Jimmy Rogers.